Я чула расповеды відавочцаў расстрэлу, якім пашанцавала застацца ў жывых, пра тое, як з засады, без папярэджання, стралялі ў натоўп, які ўжо мірна разыходзіўся. Я, як сябра партыі эсэраў, я не магла маўчаць. С прамовы Александр Ізмайловіч у ваенным судзе 16 лютага 1906 году. 14 студзеня я па выраку баявой дружыны Менскага камітэту страляла ў менскага палісмайстра Норава, як у аднаго з натхняльнікаў, бойні 18 кастрычніка. Страляла, на жаль, няўдала. Як стралялі ў мяне, не адчувала. Мяне гарадавыя збівалі нагамі. Пры кожнай спробе ўстаць, мяне зноў кідалі на зямлю і калацілі нагамі. Калі мяне везлі ў пастарунак, гарадавому прыйшло ў галаву, што ў мяне можа быць рэвальвер. З мяне садралі спадніцу. У пастарунку працягвалі збіваць чалавек 15. Потым мяне пачалі абшукваць. Вопшук быў мярзотны, жахлівы. Калі я паспрабавала падняць з падлогі раскіданую бялізну, на мяне зноў пачалі сыпацца ўдары. Памятаю, ад аднаго ўдару мяне моцна засвісцела ў галаве. Верагодна, ў вуху лопнула барабанная перапонка. Цяпер я нічога не чую гэтым вухам. Нарэшце гарадавыя стаміліся і выдумалі новую забаву. Яны пачалі пляваць мне ў твар, пры гэтым брудна лаяліся і цынічна жартавалі. Потым адзін з прыставаў некалькі разоў прыклаў да майго твару запаленую цыгарэту. Адыходзячы ад мяне, сказаў: «Забіць яе трэба было на месцы, сабаку». Падчас свайго выступу Александра Ізмайловіч некалькі разоў падкрэсліла: «Ніколі не шкадуе, што страляла, шкадуе толькі, што прамахнулася». Толькі дзякуючы сувязям бацькі генерала смяротнае пакаранне замянілі катаржнымі працамі. Пісьменнік Владзімір Арлоў кажа: Александру Ізмайловіч, якая бачыла павешанага Пуліхава на браме Пішчаловскага замку, наканавана было завершыць свой жыццёвы шлях. А на 63-м годзе яе не расстралялі за царскім часам, але яе расстралялі у 41-м годзе пасля некалькіх арыштаў і знявольванняў бальшавікі. Дарэчы, Александра Ізмайловіч паспела выдаць у 1918 годзе кнігу «Пасля кастрычніцкія памылкі». Гаварыў пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. У эфіры «Свабода ў турмах», ля мікрафона Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы. Турма і здароўе. Сёння ў гэтай рубрыцы размова пойдзе на такую саромную і адначасна важную, згледзячы здароўя, тэму, як спраўленне натуральных патрэбаў у турмах. Падсказаў загаварыць пра гэта адзін з нашых віленскіх слухачоў Юрась. Ён піша: «Я студэнт. Тэма маёй дыпломнай працы – сталінскія рэпрэсіі і дэпартацыя. Вывучаючы матэрыял, натыкнуўся на сведчанні, што калі людзей дэпартавалі ў Сібір у таварных вагонах, не абсталяваных туалетамі, жанчыны саромеліся спраўляць патрэбу ў прысутнасці мужчынаў, а везлі іх вельмі доўга. Жанчыны саромеліся і цярпелі, хоць і маглі прабіць тое, што робяць іншыя. Аднак не хацелі пераступаць мяжы, якая аддзяляе чалавека ад жывёлы. У выніку былі нават выпадкі смерці ад інтаксікацыі арганізму, урэміі. Наколькі ведаю, і цяпер тое ж самае этапаванне з турмаў у калоніі праводзіцца ў аўтазаках і часам без дазволу прыпынкаў, каб справіць патрэбы. Людзей такім чынам вымушаюць усё рабіць туды. Больш за тое, возьмем камеры ў розных СІЗА ды ШІЗА, дзе параша ўнутры без усялякага агароджвання. Сітуацыя ўнікальная для цывілізаваных краін, калі людзі вымушаныя рабіць усё на паказ. А хто не можа? Няўжо так дорага агарадзіць гэтыя прыбіральні, зрабіць элементарныя ўмовы для выканання натуральных чалавечых патрэбаў? У якім стагоддзі мы жывем? Шановны Юрась, магу адказаць толькі на адно з пастаўленых вамі пытанняў. Адносна стагоддзя, у якім мы жывём, 21-е. А вось у сярэдзіне мінулага 20-га стагоддзя на першым кангрэсе ААН па прадухіленні злачыннасці былі прынятыя мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі, згодна з дакументам, які меў рэкамендацыйны характар. Санітарнае абсталяванне, прыбіральня павінна быць прыдатнае для таго, каб кожны зняволены мог задавальняць свае натуральныя патрэбы, калі яму гэта трэба ва ўмовах чысціні і прыстойнасці. Ужо ў 1960-е гады ў пенітэнцыярных установах заходніх краін з'явіліся адмысловыя санвузлы, асобныя ад памяшканняў, дзе стала знаходзіліся, спалі ды елі зняволеныя. Тым часам у беларускіх СІЗА і ШІЗА прыбіральні знаходзяцца ў саміх камерах. Яны ніяк не абгароджаныя, такім чынам інтымны працэс выстаўлены ўсім на паказ. Прыкметы 21-га стагоддзя, праўда, відаць і тут, але, як паведаміў нам на аўтаадказнік вязень Івацевіцкай калоніі номер 5, праявы іх досыць спецыфічныя. Прыехалі рабочыя, устанавливаюць па всей калоніі відэонаблюдзенне па слухам ад 50 до 150 відэакамер, намерены ўстанавіць внутри колонии. ШИЗО и ПКТ над унитазом уже установлены, следят за осужденными, которые справляют нужду с такой камерой 10 человек. Подхожее место не отгорожено. Как оно просматривается из дверного глазка, так уже и по видео кем. Сейчас на каких-то носителях каждый день ЖК справляют нужду. Нормально ли это? Пусть оценят разные люди, каждый в меру своей человечности. Такі звонок зрабіў на свабоду вязень з Івацевіцкай калоніі. Ужо пазней, калі праграма была гатовая, нам патэлефанаваў яшчэ адзін асуджаны з гэтай жа калоніі і сказаў, што вязні зламалі 3 відэакамеры і за гэта іх збілі турэмнікі. Сітуацыя з прыбіральнямі ў пенітэнцыярнай сістэме Беларусі лічаць ненармальнай і неадпаведнай часу не толькі зняволеныя. Колішні начальнік валадаркі Алег Алкаеў прыроўнівае яе да катаванняў і лічыць, што ўсё залежыць не ад турэмнікаў, а ад заканадаўцаў. Чалавек прыходзіць у тюрьму, яму з першага дня надо адправляць, естественно, надобнасць. Я знаю действительно, которые люди страдали от этого. Не каждый же может сходить в туалет, извините, на глазах у 10 своих сокамерников. Не каждый это может сделать. Тем не менее, потом это приходится делать. Это пытка. Это есть пытка, причем она не идет от администрации тюрьмы, она идет от законодателей, которые сидят и пишут вот эти вот законы. Кодекс, уголовно-исполнительный кодекс. Вот. Абсолютно несовместимый с сегодняшней действительностью. Абсолютно несовместимые. Журналістка Ірына Халіб, фігурантка падзеяў 19 снежня і жонка кандыдата на прэзідэнта палітвязня Андрэя Саннікава, цягам некалькіх месяцаў сядзела ў найбольш прасунутым з гледзяшча побытавых умоў СІЗА КДБ амерыканцы. Мне пашанцавала, я сядзела ў камеры, дзе быў туалет, дзе быў вось такі, ведаеце, унітаз пасярод камеры побач са сталом. Наташа Радзіна, я ведаю, сядзела ў камеры, дзе не было ўвогуле туалета. І я не ведаю, што тут горш, разумееце, ці рабіць усё тое, што робіцца інтымна ў прыбіральні на вачах у сукамерніц, або як Наташа эканоміць уласныя сілы, калі так можна казаць, і выпіваць не больш за 3 кубкі вады у дзень, таму што па правілах вывад у туалет толькі а 6 гадзіне раніцы і а 6 гадзіне ўвечары. Вядома ж, дзяўчаты прасіліся, я ведаю, іх выводзілі, але кожны раз гэта ўжо было звязана з нейкімі, мне здаецца, ўсё ж такі прыніжэннямі. Разумееце, прасіць кантралёраў, калі ласка, выведзіце, мне вельмі, вельмі патрэбна, гэта цяжка. Жанчыны увогуле, мне здаецца, у любой сітуацыі могуць прыдумаць штосьці такое, каб было лягчэй. Мы, напрыклад, адну прасціну проста ўжывалі як такую невялікую занавеску. Ну, каму было трэба? Тая просто завешвала вось гэты маленечкі праход паміж нарамі, а ўсе астатнія, выбачайце, ўсе астатнія ў гэты момант пачыналі размаўляць, смяяцца, каб у чалавека быў нейкі гукавы фон. Мы заўсёды прасілі нашых сваякоў, каб перадавалі нам розныя сродкі, каб усё было ў нас чыста, добра і цудоўна, ніякіх дрэнных пахаў у камеры. Была такая цудоўная ў савецкія часы фраза «Унітаз ліцо хазяйкі». Вось у нас гэты твар быў проста бялюткім, чысцюткім. Як доўга можна адмаўляць сабе ў жыццёўленні натуральных патрэбаў, цярпець, ці існуюць нейкія медычныя нарматывы па наведванні прыбіральняў ва ўмовах зняволення? Такія пытанні задаю вядомаму менскаму клініцысту Барысу. Здержыванне – это само па сабе непрыятнае чувство. Человек только об этом думает, и все. Вот люди где-то сдерживались до того, что мочевой пузырь лопал. Такие случаи описаны. Возможно, вероятность, например, каких-то инфекций за счет того, что моча застаивает. Ну и потом тоже бывает, если мочевой пузырь перерастягивается, то он потом до конца и не опорожняет. Взрослый человек в норме мочится в день примерно 8 раз, а за ночь, ну там 1-2 может. Плюс ему нужно, наверное, по-большому сходить хотя бы один раз в туалет. Если человек не ходит один раз в туалет, это уже считается ненормально, считается, что должен каждый день. Ситуация с прибиральнями у тюремных камерах, когда милиционеры отмовляют арештованным и навод просто затриманным, угодным ожитивление натуральных потреб, менский лекар лишит непримальной и навод злочинной. Вы слухали «Свободу у тюрьмах». С вами была Лена Струве. Состренимся про стыдень. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, шукаем ваши пытания, пропановы, подказки. Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг. Чекаем. Это ваша свобода. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. У вечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20-й године настроитеся на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров. А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр. Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00. Выбирайте свободу.